Sama xol bi sedd melni xolu yaay ni ak fi rew mi tol ñepp jox mu ndox sama xol bi sedd melni xolu yaay Chris yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ni xolu yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris xaaral ma def sal bu lokum gaay bugun jam mën nañ tal falé mais buñ laal Notre Dame Marie may nañu xaaliss may ñu ci may ñu baam ay wa ndaw sam sam bu yar bu dëkk ogul sam ci jo bi taam ci fast raise nek fi may dëkk big quality big forever waxal leen ma bukki téngé né mo ayé genn kenn du dox kenn du wax bu may genn kenn du genn santé na la mama leen ma defal yépp mel na sédel sa xol bi ko ko solo yaay mi na la Instagram tax la première place bu bess yaama né même bu sa gaal gi ci gol sa néw dina tersi xolu rapper ya nga jéx ku leen di consolé jël leen au sommet yaq sen somay ñu gi somna le ko tegn ñen yaq ci ci mus am ci sa omelette même yaay sadio mané classam xol bi lay congelé ak fi rew mu tol ñepp jox ma bop sama xol bi sedd melni xolu yaay miss ak fi rew mu tol ñepp jox ma ndox sama xol bi sedd melni xolu yaay Chris yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ni xolu yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ay way li yalla na ma ji ñepp jox ma bop faaw ma ti may melé preuve bag bu free bo len may jattu may jenga ak kessé senu bi ko bu ngi fit bi da ngay job ñu su way na nay mënuma wann baat té awma lu may may may ñepp sen lami ñu reuy ni kuy sam beuy may rapper bu bindu code code di koy gam way ba no ci tous ngay ñu ko tay yaq kous kous reena kous ñu jugé mbour gagner respect am nga bar ak ñaari pone me yang ci pous pous foko war dañ ma bous ci jëmé dess na gous kous ni geul ci daw nañ dañu xaat atunu niveau bi aj bu dé bi la dék yar ko tuddé ko bo li séral na xol di xolli sen bo bi ak fureu mi tol ñepp jox ma bop kañ ngeen di no fi ak fureu mi tol ñepp jox ma bop sama xol bi sedd melni xolu yaay miss ak fureu mi tol ñepp jox ma ndox sama xol bi sedd melni xolu yaay Chris yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ni xolu yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ak fureu mi tol mo ta xamal ni ngay yob mo ta xamal des fois nga yoboy boy bax ay boy cool ay boy mo ay boy yaru mo ci xamal ñi ngay yob mo ci kay ma wax la ñi ngay yob amna ay boy yu beew boy yu rew di tangal sen xol lu yaay ak rapport yu xamul dara mo ci ñi nga wara yob ak fureum tok mo ci xamal ñi ngay yob ak fureum tok mo ci xamal ñi ngay yob ak fureum tok ñepp jox ma bop sama xol bi sedd melni xol yaay fureum tol ñepp jox ma ndox sama xol bi sedd melni xol yaay Chris yaay miss yaay Chris yaay miss yaay Chris ni xol yaay miss yaay Chris.